سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. سورة حجرات کی اللہ د ژوند تیرولو و آداب مخکې ذکر کړو. د آخري آیاتونو کې الله درې خبرې کوي. یو، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، د شرعي ایمان بیان کوي. شرعي ایمان هغه چې هغه الله زموږ نه غواړي، او مومن مسلمان با ال صحیح مومن مسلمان جوڑی گی چی داسی یہ تو شرعی ایمان ہوئی. دویم، قل اتعلمون اللہ بدینکم یمنون علیک ان اسلمو، دا دو پا دیکی دوار زجر ہے دا منافقین دا پارا. نو دواړو آیاتونو کې زجر شو، یو خبره شو زجر، خو زجر په جدا جدا خبره ده. درېم مسله د توحید، ان الله یعلم غیب السماوات والارض. سورته محمد نه دا مضمون دا روان دی. په سورته محمد کې تیر شوی و، الله پیغمبر ته حکم وکړ فعلم انه لا اله الا الله. دا هر یو فرد د دې امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا حکم او دا امر چې په دې کلمه ځان پوهه چې لا اله الا الله، دا داور توحید و. نو په سورۃ فتح کې الله فرمایل وتسبحوه بکرۃ و اصیلا، دا الله پاکی بیانوي سبا و مو بیگاو، او دا عقیده و ساته چه اللہ دا شریکانو نپاک دی. ندلتوی ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، دا اللہ دا علم نسبار ندی، هر شی دا اللہ علم کده. دوین، هر یو شی او هر یو عمل پا دی دنیا کی جسو کی کئی نہ اللہ زما د نظر نہ پناہ نہ دے، دادرے داویر توحید. او دادرے والا سورتون پہ یو مضمون باندھ روان، سورت محمد کے اللہ فرمائل سر روالا میدان تروز دے دا پار لا الہ الا اللہ. سورت فتح کے اللہ زبدل خوشخبری در کم، زبدل دا ملک فتح کل ستا کار نہ دے، تگور جزتا لسور کامیاب در کم و سور فتح در کم. نو کامیابی وزا درکم او تو پا تمام کفار و مشرکین و بان غالب شی، خو جون بسنگ تیره تیره دی وو عداب و برابری. اخیری دری خبر اللہ کی دی صورت کنا، یو قیده دا، یو ضابطہ اللہ ذکر کی، یو کلیہ ذکر کی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسوله، دیتا شرعی ایمان ہوئی. شرعی ایمان اگر دے چې دا الله خوښ دی، شرعی ایمان هغه دی چې الله کو سلیل زر انبیا دنیا تم دې د پاره راغلی چې خلقو ته د ایمان وخی او په خلقو دې دغه ایمان راشي. که دغه ایمان نه نو بس هغه خدا الله په نيز باندې ایمان نه کنه، ځکه الله انما ذکر کړی دا دې ته کلمه د حسر وی علما دا مؤمنان په دې دې قسمه چې دا صفاتونه پکې نو په دې صفاتونو کې دا مؤمنان بن کړی دي او دا درې صفاتونه په دې مؤمنانو کې راوستي دي چې دا په دې کې رالو نو دا الله په نيز باندې ایماندار دا دي. دا صفات الله په دې طریقه ذکر کړي انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله يقينا دیکھ شک نشتا تحقیق سرا پختو کے معنی کی گئی مومنان کامل مفسرین و سرس سے اٹکے اوزے کی معلومی کی داش ری علی فلام کی سکمال شتا انما المؤمنون الکمل بے شکا مومنان یقیناً مومنان کامل ذکر ناقص و دنیا کی دنیا دی تو دنیا مومنان دی چی اغا ناقص الیمان دی اگه مثالو نبوویو اللہ وی کامل مومنان الذین اغا کسان دی آمنو باللہ و رسولی چی ایمان را وڑے پا اللہ و دا اغا پا پیغمبر باندی اللہ وی بے شک مومنان سوک دی ایماندار چاچی ایمان را وڑے پا اللہ و دا اغا پا پیغمبر باندی کمک کے ساتھ خیال نے بصورۃ النساء کی آیات کریمہ تیر شو التا اللہ ویلو یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ اے ایمان والو ایمان روڑے پا اللہ او دا پیغمبر یو پلو تا اللہ خبر کی وی اے ایمان والو او بل پلو تا وی مطالبہ تے کی ایمان روڑے پا اللہ او دا رسول باندے نل تا بعد مفسرین دا ویلو جدا خو سوال پیدا شو تحصیل حاصل ہوئی دیتا یو شیش تا واللہ و توی دارا اوڑے ذکر لاولی و توی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والا ایمان و ترشتا کنا ذکر و تا مومنان ہوئی ایمان روڑے پا اللہ و داغ پا پیغمبر باندے او ایمان و پا خلو باندے داغ اس ایمان نو دا خود دے ابن سلول اگر ایمان اگرم دیر زمانہ پو ایمان کے تیرا کڑے ہو ناغین خو سفیدہ نوا اللہ مومنانو تاوی اے ایمان والو ایمان با نکلک شے اے ایمان والو اسے پخلنا دزرن ایمان روڑے دا سے دلتاوم اللہ وی یقینن مومنان کامل مومنان اغدی چی ایمان روڑے دے خود دزرنا باللہ و رسولی پا اللہ و داغ پا پیغمبر وانی ثم لم یرتابو او بیا دی شکو نکو دنیا کی معلومی گی دا چی دیر خلق و شک کرده و ایمان بے روڑو او داغی نرستو شکیان پاتی شو سو پا شک کلارو دا دنیا نا او بعد دا سیو چی اغی اغا شک بیا ختم شو پا یقین سرا خو دیر پا کی دا سیو چی اغی پا شک کی پاتی شو پا شک کی وو او پا شک کی پاتی شو انہم فی شک کی مریب ثم لم یرتابو بیا دو شک ما کو نکو خود زړه نه خالص ایمان په الله باندې راوړو او منافق رضان نه جوړ نکو چیرې کدا کار زما خوشنو بس نه دا غو ایمان خو بنا په شک باندې دی. سورت حج کې تیر شي وغه ایمان راوړل خدا سي په کیناره باندې ولاړ دی د شګو په ډیره باندې ولاړ دی کله کله وي خو خوږي بس دی با څنګه ته بغور دی دلی ولې د ایمان راوړل وی غزل خوش کوم نو چې کله خنشي نو بیا اکثر واپس کی او که واپس نشی نو پا شک کی پروتی وی ما وی چرمگا کلمه وایو دیر خلق تیغی دا منزون شروع کی نو سوخت پس بیا گورو نو بیا دینا پیل مازه جور شی دا دامونز شروع کرده دا پا غرز بانی پا لالش بانی وی کسی چه دا خشو ما نو دامونز با خلق دی لکی دامونز خور دی دا پاره دی چه دا دا اللہ فریضه را بس تا دا اللہ فریضه دا کوا پا لحالاتو دا مگو را کاغه خی او کاغه خرابی کاغه روز تو خکیږي او که خرابی گی موز د دې د پاره نه دی هم الله به داسې وخت په تا باندې راولي د دې عمل د برکته چې ستا هغه تیر وخت تا ته باغې پسند بیا حسرت او افسوس وکړي چیرې دغه ټول وخت زما په دین کې او په نیک عمل کې خرچ شوی نو سوره بخوا دغه دې کې ډېر لوی خیر او برکت وو. ثم لم يرتابوا ده شک مکونه کی بیا خپ ایمان باندې مضبوط ودریږي موسم ته نګوري حالات ته نګوري کپ د باندې بیماری راځي کپ د باندې مالی نقصان کړه دنه دوستان خپه کیږي کړه د خپل والے کړه د واړمري کیږي با لم يرتابوا بس ده هیڅ قسم شکونه کی دا دوا او در مجاہدو بی اموالهم و انفسهم فی سبیل اللہ او جہادو کی پخفلو مالونو یعنی پا لگولو دا مالونو خفلو و انفسهم او جہادو کی پا کڑاولو دا خفلو زانونو پا قربانولو دا خفلو زانونو فی سبیل اللہ پا لارد اللہ کی جہاد کم دا دو سیزونی اللہ استانا گواری سنگ چی سور توبہ کی تیرشیو اللہوی دا دو سیزونی مال را کدو بدل یو در کم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه نو جنت دا الله دا رحمتنا او دا الله دا رضا نکنایدا الله وی تمال دا دوس زون را کا مال او دا ختمی زون کی دے او زما دے اغه شین نه زغولم چې ما دل در کړی دی دا نفس دی مال را کا دا زما په اختیار کی دے طالما ما در کړی دی چې د سلور میاشتو شونه دا روح ما پتا کې واچو د مور په خېټه کې او دا غو وخت نشورو دی حرکت دنیا کې سور زندگی تا تیر کړه نو که شپې او کروزی او کزان لکار کې او پلار لکار کې او کو د دنیا د پاره کې او کر دین د پاره کې نو الله وی ما تعالی یو قوت درکړه د ستا په بدن کې دا پروت دی دغه روح چې ما درکړه دی دغه مال چې ما درکړه دی ته مال راکا نو به ان لهم الجنه الله وی زما رضا بیا وګوره زما رحمتونه بیا وګوره زما خوشحالی بیا اور چې کوم ما تعالی تیار کړی دی وجاهدوا باموالهم وانفسهم جهاد وکاو په لګولو د مالونو او په قربانولو د خپل نفسونو په کړهولو د خپل نفسونو ځکه چې جهاد لفظ دی او دا لفظ عام دی تا جهاد وکاو چې کوم صحیح جهاد دی او په توره باندې دی نو پاره کې ستا نفس هم پکار شو ستا په کې مالوم پکار شو ځکه اسب پکې وو توره پکې وو غشی پکې وو حربا پکې وو نیزه پکې وو و انفسهم تو پکی پلاری تلی وی منڈے بدے والی وی نہ ہر قدم حساب کتاب بکی گستا ہگا پا میزان کے راضی پتول کے برا دی کساروی لے گیا ورکڑی ہر جہاد دا پارا تا ساتو نہ داغی دہ دا پورتے ثواب دا بستا دا میزان نبار نہیں و انفسهم تا زان کڑو لے بس کی رزان کڑو لے وجاہدو بی اموالہم جہاد دکڑو پخپل مال بانے مدرسے جوڑ کلا جمعات تے جوڑ کلا یو غریب لري کور جوړ کا او جهادو به اموالهم مال دی لګاو او جهاد دیو کا عام جهاد دیو کا تپ کیو مو کړی دی او انفسهم علم کیو کړی دی نو قران پس دکړه کیو کړی دی لس دولس غاله دی لوګي تند تی رکړي دا جهاد لفظ تا عام دی خپل مال دی جهادو کا خپل نفس جهادو کا فی سبیل الله دا دریم صفت نو چې دا درې صفتونه پتا کې رالو اولایکا دغه کسانو هم الصادقون دا فتوا دا اللہ دا اللہ وی اولائکا دغه کسان دا دری صفتونه چې پکې رالو آمنو لم یرتابو صحیح مان روڑو شکیو نکو دا منافقینو پشان او جهادیو کو نو اولائکا دغه دری صفتونه والا هم الصادقون اللہ وی دا رشتینی دی پس کی رشتے نہیں دی ایمان کی پد خپل دعوه کی چمونګه مومنان یو یو دعوه دی منافقان هم کړو وکستا سو خیالی اغیرالو او پیغمبر ته وی آمنا قالت العرب آمنا مونږ ایمان نه اورلې دا غی د څه د پاره وی دې نور ایمان نه اورلې مونږ ایمان نه اورلې باندو والو وی عربو پیغمبر تا سره جنگ وکړو مونږ سره جنگ نه وکړې اغي توري او اسونا او خان ستا خلاف وزغلولو مونږ خونه دي زدلولي مونږ خونه دي استعمال کړی ستا خلاف مونږ غټ تر نه لاس کړی لوړ تم نه لاس کړی مونږ ایمان را وړې د خچون کې دغې دی ایمان نه الله خبرو کنه الله پیغمبر ته وی قل لم تؤمنو پیغمبر دې ته وای چې تاسو ایمان نه را وړې ولې دغې د زړه نه الله خبر اغي اعلانیه دا خبره کوله نو په دې کې هم څه چلو کنه ډیر خلق داسې اعلانونه کوي اولئک هم الصادقون الله وی دا رښتینی دي کومو چې چا کې دا درې صفتونه لاله آمنو بالله کلک ایمان راوړل په الله باندې ولم يرتابو زره شکی اونکه دا غی نفس دبانی با هر قسم حالات لو رات لو هر قسم خلق بتاو راتو دا دے بے معلومو یا بے دخپلی ناڑو خود شک نرے کرے وجاہدو بے اموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اللہ وی اولائکہم الصادقون فی دعواهم دا دی رشتینی پا خپل دعوہ کی جدا صحیح مومنان دی یو دا غی دزلاغ نقطہ چیغی تا ایمان وی دزلاغ تصدیق اگر تصدیق قلبی چمنگ داغینا کل کل منگا وایو گنا تصدیق ہم دل قلب د زړه نزو ایمان روڑم پا اللہ باندے او دے کے بیا شک نکو ما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ویلیو گنا وی کم خلق چی ایمان روڑو او داغینا روست سم استقامو بیا پا دی ایمان بانی مضبوط پاتی شو سمانا لم یروغو روغان سعالی بی د لومبړې پشانې چل ور نه کو چې کله یو دروازې له ورده او کله کله به یو غار ورده او کله به بل غار ورده هغه خپل کور ته نه بیا د دې وجې نه چې دهشت پرې راغی او تردد پرې راغی نو بیا ګډوډ شو نه دی په خپل ایمان باندې ښه مضبوط او قائم او دائم پاتې شو دا نه چې دی کې خو زما مالو لګېدو هو هو دا به څه چل کېږي دا بچی به بیا وروسته څه خوري نه دا شک مه کوه که نه چې ایمان دې راوړو نو اوس ایمان خو تا په الله باندې راوړی دی او لازم وار دې دغه تر دغه سقام کې نو زه یره کزې دې مارکی له لاړه مول ته مړ شم نو تا ایمان نه راوړ په الله باندې چې ایمان دې په الله باندې راوړ دې نو مارکه کې بمري نو چا په د چا د پاره مري خو دا الله د پاره مر دې او مر خو هغه راولي دا خو نه دې ته میدان ته لاړې نو مر بتا ته نه غلاړي ته دغه سرات له خو حالت با په خو شهید شو زکه چې هغه سوره معارکو کې او په دې نیت باندې هغه بشری کېدو چې ماته شهادت حاصل شي نه هغه په خپل بالغ باندې مړ شو ثم لم يرتابوا الله وی دا خلق رښتینی اولئک هم الصادقون دا په خپل دعوه کې بالکل صحیح دي نه یو قسم د مؤمنانو دا شو یو حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المؤمنون فی الدنیا ثلاثه اجزاء مؤمنان په دنیا کې درې قسم دي پدی دنیا کی یادی خواہ مومنان پدی دنیا کی دری قسم دی نو چی پیغمبر دری قسم اکڑو نو کی دیش سلو رمبا پکی نہیں لکہ چی غوط دری قسم ہوئی دا دری قسم دی نو یو دار آمنو باللہ ورسولیه ثم لم یرتابو وجاہدو بی اموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ دی ایمان روڑ کلیمے ہوئی اللہ اکبر دب یا شک نہ دیکھرے او توره رواغست او گیته واچولا غشلین دی رواغست او روان شو وجاهدوا باموالهم وانفسهم یا چې د په دنیا کې کم قسم jihad کوونه په تغیت شروع دي تر مرګه پورې دی دا jihad نوم نه خوځي دا یا jihad به سیف دی او یا jihad به لسان دی او یا jihad به قلم دی خو شروع شو او چې څنګه شروع شو نو د پکې بیا په شان دي کته دي چې دا څه چالو شو او دا ولي وشو وګوره ما خدا نه ګڼل نه دے پا کہ روان دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی یو قسم داشو او دویم قسم وی آغا دے چی خلق امینو گردی پخپلو مالونو او پخپلو نفسونو بانے دے حدیث تلک سوچ کوئے یو قسم مومنان پیغمبر وی دادی او دویم قسم آغا دے چی دا خلق امینو گردی پخپلو مالونو باندے او پخپلو نفسونو باندے دریم قسم هغه دی چې که چېرته معمولي هسې په ذره غونده دته په یو شي کې تمه ښکاره شي اسرا او لالچ ورته ښکاره شي نو ترکوه لله ترکه لله دی هغه ذره فایده هغه ذره تمه انسان پړه کې خامخا راځي که نه چې زه دا کار کومه او په دې کې به چېرته ماته یو روپۍ یو ریال یو څلورنیس یا وطانی سپاتی شی ترکهو لله پیغمبر وی دری قسم مومنان شو یو دا چې د زړه ایمان راوړو او چې د دین په کم کار کې لګیا دین وس لګیا دی اس شک او شوبه مخې ته نه ګوري بس روان دی روان دی معلوم لګی ځانوم کړی او تاسو تاریخ د اسلام ته لګوري صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې کله هغه کلمه ویلې د مسلمانانو شوی دی نو بس هغه کې خو بیا ایله نه و بس رابل او حاضر بشو جمعه ده اختر ده اجتماع ده رابل په دې کې به شریک شو رسول الله صلی الله علیه وسلم با سلطنه تیار کړو سلطنه به تیار کړو اعلان به وشو د سریه به روانه شو دا غزوه به روانه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته راشه څوک دی لکه کبي او تیار چې زما دا خط وسي نو که دی به ټوکړي ټوکړي کېده نه ده به ویزه به وړم قیصر ته به روانو کسرا ته به روانو او ښه به پکې خپل مرګ لیده او دا سوره مزل چې نن مونږ په جازونو کې هغه کونو ستړي شو تا د هغې په اسونو باندې او یا په اوښانو باندې او یا پیاده و نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیغامات دا په دې طریقه باندې شروع شو تمامې دنیا ته عربو ته عجمو ته یو ځای بل ځای دا نه ګوري چې یهودي دی دشمن دی دا نه ګوري چې نصراني دی دشمن دی دا نه ګوري چې مجوسی دی او دشمن دی دا نه ګوري چې وسنی دی او دشمن دی یبه روان دی دے د پرست نه دی کتلی جہادو بیم والے هم وان فسهم فی سبیل اللہ هر قسم جہاد تا هر قسم محنت تا هر قسم منډی تا دے تیار دے نو صحابه دے نقشې ته لګو غوړی تاسو اعلان شو په حجۃ الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیره حج دے وړم به حج دے مخکې او هغه داس نو لکه څنګه چې د حجۃ الوداع نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم حاضرین صحابه کرام دی غیته وې ما اللہ پیغام تاسو در رسو اللہ چې مالک ممانت راکړو نه غما تاسو ټول په یو جواب آواز وکړه یا رسول الله تا نه پکې څه کوتا هی نه شوی خنو یو خبر اوري زمانه رسول خبر تاسو ته سپاتره پدې کې مولا امی وزیر بادشاہ نه یو خلق ناس یو شان ناس ټول ته وي په تاسو باندې وس لازم ده چې کوم دلته حاضر دي نو غیر حاضر ته به دا خبر ورسوي اس غیر حاضر ہوٹول دنیا ہوا پائے کہ عرب ہوں پاگی کہ عجم ہوں پاگی کہ یہود ہوں پاگی کہ نسوارا ہوں پاگی کہ دنیا مخلوق چگی تدا آواز دلا الہ الا اللہ نو رسید او دا دعوت شروع دا دی دعوت سرا یواز دعوت پنو دا تور و تم دوڑن دوا دا شولین دا بم و سرو دا دوڑا کار بروان الاول با دعوتو او دا دعوت نفس چې کله به هغه دعوت قبول نه کړو بیا به ورته وي اوس به زما ستا فیصله در ته کوي بادشاہ ته به هم ولاړو وزیر ته به هم ولاړو سپه سالار ته به هم ولاړو یوازې به نو داسې خبره به یې کوله تا به ویږي نو ده سره زر تنه لښکر ولاړ دی نه نشانه یېرېده او نه د چا څه پروا ساتله او نه د چا مخ ملاده کوله دا صفات الله صحابو کې داسې پیدا کړو چې تا به وي چې په مخ د ځمکه خو مؤمنان همدا وو دا نور خواسې ګپ دویم صفت چې الله وی دویم قسم پیغمبر وی دویم قسم هغه د مؤمنانو کې په دې مؤمنانو کې چې کوم په دنیا کې وخت یې ری چې خلق یمین مقرر کی په خپل مال او په خپل نفس باندې چې دې ساتنه وته کوي ابو بکر مقرر کو عمر مقرر کو عثمان مقرر کو علی مقرر کو رضی الله عنهم وارضاهم او دا غینه فت خلافت اسلامی تر روانو باغی خلافت او امارت اسلامی کی تاسو گوره نظر از غلوه نو چه کم یو خلیفه ده او اغا پاسی منبر تا خیجی نو ده طول قوم تا داوی چه زو تا اللہ ده طرف نا مبتلا کرشم و تاسو باندی دا اللہ ده طرف نا زما امتحان واغستشم وس پتا و زما لگی دا تاسو سره او تاسو باندې مزمیخ دی چې تاسو باندې د الله ازمیخ راغی زما سره نو تاسو هم ګوري او ما به هم ګوري نو بیا د خلفاو او ورپسې چې کوم نور را روانو د هغې ټول قیادت په دنیا کې داسې تیر شو چې د انسان د نفس تپوسې کوو د انسان د مال تپوسې کوو نه د چا نفس ته څه نقصان رسېدلی او نه د چا مال ته څه نقصان رسېدلی د دنیا بادشاهان به د دنیا نه راتلو او تماشی به کولی چې دا د دې د خلفا او دا بسنګ خلقی چې دا دور دنیا کې چاپیره مخلوق د دین یریږي او چرابه له به کته نه به چې تدغه د پیوډ په باندې سر یې خو په لوټه به سر یې خو دبو دنیا دا سولی دلو چې دنیا حیوانات او دنیا زناورو چې هغه انسان ماتي هغه به حفاظت کو دا خلق امین ګرځول په خپل ځان باندې نو دا هغه وخت هغه امانت مو ګوري ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها عمر رضی الله تعالی عنہ وی کده دجلی په غاړه باندې سپې مرشد لوګي ورته د عمر نه به تپوس کی انسان خو انسان دی نه هغه به حیوان تپوسم چا پوخ باندې بار چولې او ډیر درونو نه سړی یو درو او ته وی خوراک کولم دور ورکه وکنه دی قابل د دې چې تا په داله سمنه بار چولې دی اگر دی قابل نه دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپو مبارک کی خسر کی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے شکایت تو کرو نبی علیہ السلام غ مالک توی وی گیا ول پورا ورکوا چی بارو نہ پیوڑے حیوانات اللہ پو اکڑ پدی باندے چی دا عدل او دا انصاف حکومت اگر حاکم اگر امیر اگر دا سرے چی دا انسان دا نفسم تپوس کی او دا اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے او سڑے ورگ او غٹا خیٹے مخیل والا ورگ نو دې کې دا څه مطلب او پاغه دغه ورته داسې لکونده گزاروم ورکوي ما هادا وی دا سری وی هادا هذه برکه وی دا برکت ته هغه ته برکت نه دی عذاب دی دا خېټه چې در پوری نو تپاسې دې شي سپې عبادت ته دا خو سړی درنی سړی کې سقالت پیدا کړي او بل دا چې د بیمارو جاله ده هغه ته ښه نصیحت وکړو نور هو تاسو نه وی چې جیل ته کو دا هغه سره د انسان د نفس پکرو دا انسان دا مال او دا غد نفس زنانے مقرر کری وا پا بازار کی آو وی چی چام گڑو نکو تو دا بیتی مواری نمی شفاو یو سڑی نے پیوالو وی دا او بری پاکی گڑی کری دا سی دا غدو خلافتو او یوازی دا غنا دا طول خلافاتا سو گو رہے دا غی تاریخ لگراوالی انتا سو بحیران پاتے سی دا لسنگ خلافو دا دی مخلوق امین مقرر کړیو امانت دار مقرر کړیو په خپل مال او په خپل نفس باندې دا مال بم تفوسو دا نفس هم تفوسو امونګه مقرر کړی دی اوټونه ول ورکو او په ځان امین مقرر کړی چې دا زمونږ د نفسم زموار دی او دا زمونږ د مال دغه بادشاه او د امیر مطلب سي چې دی به زمونږ د مال حفاظت کوي زمونږ دا نو ګورای تاسو یو د بلا رستو چې راځي نو هغه د قبل نسی وای اللہ دے رحمو کی تے سحال بھئی زمین کلی او زمیدار سڑے او ما تے مولی سے پچھے قیامت شنی بیا غوبل بوی نی دے خلق فور بہنسن خطی تبم منڈا وحی او بل بم منڈا وی او بل بم منڈا وی امین مقرر کردے لے دو پخپل مال باندے او پخپل زان باندے مال دے سشو او نفس دے سشو سو روینے تویی گی پا ملکی چیتا پوسکو سو رمال او دولت مسلمانانو لوٹ شو سو کې تپوس کولی شي او کوکی نو سو شپېته کاله شو زمونږ عمل آزاد شوی دی او شپېته کاله هو چې آباد شوی دی د دې لپاره چې په دې کې بلا اله الا الله د دغه څوک تپوس کولی شي چې دا جوړ شوی دی څه دپاره دا جوړ شوی دی څه دپاره او دا کیږي پکې سو د خلکو د مال حفاظت شته لوټ مار شروع شو خلکو دوره تباهي وکړه چې د یتیمانانو د مسکینانو د کونډو رونډو مالونه لاړ غیب شو هی څوک دا غینه نه خبرېږي چې دا څوک شو تپوس به قیامت کې کیږي د عمراو نه او د مشرانو نه ای ته خپله سه ګناه نشته او دریم قسم هغه دي پیغمبر وایي چې معمولي چېرته معمولي د تمې خبره راشي او د اسرې او د لالچ وایي ترکه لله دا د دنیا هغه علما دي حق پرس دا د دنیا هغه زاهدین دي چې د هغې تعلق د آخرت سره دی او دنیا لیلہ تور کړی دا دام امین دی دام امانت دار دی دا اللہ را طرف نا تا نبی را طرف نا پا علم باندی پا قرآن باندی دیر و خلق رو دین دکان جوڑ کن پا دی زان لیو کتاب لکری شو پا دی یو حدیث باندی یا جائل العلم لہو بازی ان تستادو بیه اموال المساکینی امین علیہ قاضی شو بادشاہ پا دربار کی نو چی قاضی شو نو عبداللہ ابن مبارک وتے خطر ولی وتے وی تو قاضی شوی خدا علم نرے باز جوڑ کو اوس په پخکار کې زه په دې مرغې صحیح کې کله تنظیری او کله کوتري تستاد به اموال المساکین دا مسکینان او دغه خلکو چې د چا د علم سره تعلق او د قران او د حدیث سره نو د پښتنو هغه خبره د چرګي وی د مالګر سټلو سره کار د علما او دغه سره کار دی چې هغه یا وزیر شي یا د خنزیر شي هغه نه دغه شی زنه جوړ شي چې هغه بیا په دقه زنګو کې ګرځي هغه بیا کله په جازونو کې ګرځي او کله عمرو لدی او کله حجونو لدی کله سکولونه جوړاو او کله کالجونه جوړاو په یو ځای کې لکونه وها او بل ځای کې کرونه وها نه د علما او سره علما هر دی د پاره نو ته خو په قران باندې امین مقرر وي ته خو په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په شریعت باندې امین مقرر وي تا نه خبر دی ته پوس کیږي ته په دنیا باندې سکه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وګوره هغه ته سوره وس کړو هغه وی دا کارونه نه کومه پلار می خلیفہ او بس او پلار ته وموي مشران راجم شو وستار دی دینه بل خنیش تا غوی مونږه ته خپل برخه خوړه او باقی پاتې دا وی سو وراثت نه چې زه به خپل زی ته فریده ما هغه به بیا خپل زی ته فریدی او نه ځان لوی بل امیر مقرر کړ تاسو مشران یې بس هغه په جمع باندې عثمان رضی الله تعالی عنہ مقرر کړ خو هغه دا شنو کړ تما او اسرا او لالچ په دغه خلکو کې نو د دې امت اول تاسو وګورئ داغی تاریخ لگ راوالے چھے اگی موز خرس کردے دے اگی تراوی خرس کردے دے اگی او عبادت خرس کردے دے اگی تعلیم دا قرآن خرس کردے دے نا اگی چھے سکول نا دا اللہ دا رضا دا پارا پیدے کسو اکبرالے و تبعی ہوئے ہمو چھے راغب و تبعی نا دا کپیسی دی او کدا روڑے ردن دا زان سرکی دا بادشاہان براتلق پل زامن بے راوستو دا دی دا پارا چھے دا علمو کی او پر وسته زمانه که علم سپک شو علم سپک نشو خو علما سپک شو طالبان سپک شو نو چې کم سو با معذور او په بچو کې یا بشلو یا بغړو یا په سترګو باندې کمزور نه غبه الکه وی دی په قرانیت کې دا په حافظ جو هغه نه بڑو بل شیطانونه حافظان نه بڑو خلکو په نه اوسه دا غي وجه داوه چې هغه مونږه کاندم او مونږه دو علم تک مونږه قران تک نو چې کم علماو نو دا غي تعلق بد اخرت سره داغی تعلق پر دنیا سره نه ځکه چې دنیا سره تعلق ساتنه قران نه پاتې او علم نه پاتې بیا په دغه پسې مگر دا به هر حال پیغمبر او مؤمنان دا درې دي سلورم پکې استاد سو غوري پاتې پکې څه شو لکه ډېر خلق پکې پاتې شي مؤمنانو چې مونږ او ته مؤمنان وای او خلق او ته مؤمنان وای او ځان ته مؤمنان وای د پیغمبر په جبه کې دا قدرې دي قل او یا پیغمبر دا سجر دې د منافق اتعلمون الله بدينكم آیا خیتا سو اللہ تخفل دین والله يعلم ما في السماوات وما في الارض اللہ پویگی پاغ سبانی چی پاسمانونو کی دی او پزمکا کی دی تدی ایاتون نا چی داغ باندو والا خبر شو ناغیرا لو چی غیشو روک اوی منگا ایمان راوڑے دی منگا کلمہ بیلی دا منگا داکو منگا داکو منگا خدا کری دی منگا دا کری دی اللہ پیغمبر تاوی تدی تاوی چی اللہ دخل خبرونا خبرے اتعلمون اللہ بدینکم اللہ سارے جب نم خبر دے سارے سینے نم خبر دے جس تا پڑھ کی سدی تا سو خے اللہ تخفل دین او اللہ دا غنہ حسین دی پٹو پوئی گی پاگس چ بر پاسمانوں کی دی او کتا پزما کا کی والله بكل شيء علیم او اللہ دے پار یو شبانی پوا ہر شے دا پ علم کی زم زجر یمنون علیکن اسلم زبادن کی پتا بان چ دی اسلام قبول کرے دے مسلمانان دی رات لبا او دا به وی چې مونږ ایمان راوړې دې مونږ مسلمانان یو لکه څنګه چې ستاره شاګردان دی دلته چا پیر نه سي او دا مونږ هم راړو باندونه جنگ هم نره کړې جګړه هم نره کړې اسلام هم قبول کړې دې یمنون علیک ان اسلم ستا حفاظت کو استاد مال حفاظت کو ستاره مرګو حفاظت کو دا چل کو هغه چل کو قل هو یا پیغمبر دی تعالی تمنو علی اسلامکم مسباده په ما باندې خپل اسلام ذکر دی فایده او نفع کته او مفسرین ذکر کوي دا غیت څه فایده ده او نفع ده نو ستاره تا کلمه و چې اشهد والله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو چې کلمه دې ویني دا الله په دې کائناتو کې څه سیوا شو په دې اسمانونو کې چې ته یو ذره څه سیوا شو ستاسو کلمې سره پکې یو ستوري راغی یو ستوري پکې ولګی دا خو الله د مخکې نه پوره کړي دغه مخلوق ته او دغه کائنات ته او دغه مخلوقات ته تا ته خو څه احتیاج نشته ها چې کلمه دې وي نو ځان له فایده وکړه مال دې بچ عزت دې بچ اوس به تا ته څوک څه نه وي چې کلمه دی وی نو دایری د اسلام ترالی او ځان لبا په لسو کې په قبر کې بس جوړ کې پاخ اخرت کې برسو تیاری وکي نو کو جنت ته دی خو هم ستا فائدہ ده که په قبر کې رات آسانی نو هم ستا فائدہ ده که په سوال جواب کې رات آسانی نو هم ستا فائدہ ده نو ما باندې اسلام زبا دی لا تمنو علی اسلامکم مزبا دی په ما باندې اسلام ستاسو بل الله یمن علیکم بلکہ اللہ زبادن کی پتا سبانے ان ہداکم لیل ایمان دا دی وجن جتا سو تیلار سمکڑی دا دی ایمان بعد مفسرینو سوال کردی دی وی مخ کی خوال اللہ پاکوی چی قل لم تو منو پیغمبر تو تو ہے جتا سو ایمان ندر آوری نو چی پا دی کی ایمان نو ندلتا سنگوی اللہ یمن علیکم ان ہداکم لیل ایمان نوی دا سی خوندی بھی لیکن چی بل اللہ یمن علیکم اللہ احسان کی پتا سبانے دا چتا سو ایمان راوڑے نا ان ہداکم لیل ایمان اللہ پتا سبانے احسان کی چی مارت لار خود لی دا پیغمبر در غلی دے قرآن در غلی دے حق پرستا دا یان لگیا دی دشپی او در ودی تا تیلار سمک دی دا لار تلی دا آپ اللہ استا کردے کی ایمان در اوڑو کدر آنوڑو خو اللہ وی ما در بانے احسان کردے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا منہم اللہ وی ما احسان کرے پا مومنانو چی خپل پیغمبر می دی تولی کو بہر حال بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ دس بادن کی پتا سبانی ان حداکم لیل ایمان زکا چی تاسو تیلار سمکڑی را دی ایمان کنتم صادقین کچر یہ تاسو رشتینی اخیری خبر توحید ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض یقیناً اللہ پویگی پا پٹو سیزنو دا اسمانونو او دا زمکی کم سیزونه چې تاسو نه غیب الله وی زما په علم کې نو زما علم هر شي تر رسیدلې دی دویم والله بصیر بما تعملون الله لیدون کې دی هغه څه لره چې تاسو کوئ کشپ یو کرو دي کتی په هر عمر کې او کې په الکوالی کې او په بوډاوالی کې او په پو بصیر بما تعملون الله وی ستا عمل زما نه پټ نه دی په دې کائناتو کې چې سدي چې تاسو نه پټ دي نو الله وی زه په هغه پوهیم او دویم چې تاسو کې نو ما تخکارې زمان نظر نم سو پنانی دی او زما د علم نم سو بار نه دی انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله بشک یقینا مؤمنان کامل هغه کسان دي چې ایمان راوړل په الله او په پیغمبر داغو ثم لم يرتابوا او بیا دي شک نکو وجاهدوا باموالهم وانفسهم او جهاد وکړو په لګولو د مالونو خپلو او پکړولو یا په قربانولو د ځانونو خپل فی سبیل الله په لار د الله کې اولایکا دغه کسانو هم الصادقون دا د رښتینی قل وایدی تا تعلمون الله بدینکم آیا تاسو خی الله تا دین خپل والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض الله پویږي پاغه سبانه چې په اسمانونو کې دی او پاغه سبانه چې په ځمکه کې دی هغه نه سپټ نه دی والله بكل شيء عليم الله دے پہر یو شیوانی پوا یمنون علیک ان اسلمو زبادی پتا بانے دا خبر چی دا زبادن کی پتا بانے دے خبر چی اسلام روڑو ان اسلمو گردنی کی خود قل وادی تالا تمنو علی اسلامکم مزبادے پا ما بانے اسلام خپل زکا فیدے ٹول استاسو دا تو دنیاوی دا کو اخروی دا بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ زبادن کی رخ پل احسان پتا سبانی ان حداکم لیل ایمان زکر چی تاسو تے لار سمکلا دی ایمان ان کنتم صادقین کچری اے تاسو رشتینی پا دیخ بلا خبر ہے کی ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض یقینن اللہ پویگی پا پٹو سیزنو دا اسمانونو دا زمکی واللہ بصیرم بما تعملون او اللہ لدن کے دے حق سلر چی تاسو کوئے گا